takie rzeczy, a u nas, no właśnie, koresponduję sobie z państwem, w związku z tym straciłem czujność i nie wiem, gdzieśmy, o, tuśmy skończyli, a zatem podejmujemy opowieść. Nazajutrz rano Conqueror podniósł kotwicę. Czas był pogodny, słoneczny. Poranna bryza trzepotała wstążką bandery patronującej okrętowi na maszcie przed nim. Parę egipskich flag zahipsowanych w porcie pożegnało suwerenny statek hołdowniczym pokłonem. Wzięto kurs na Suez. Podróż kanałem i Morzem Czerwonym odbyła się spokojnie. Koło przylądka Guardafui wskutek gęstej mgły omal nie przyszło do katastrofy. Tylko dzięki przytomności umysłu kapitana Petersona uniknięto zderzenia z pakebotem francuskim. Gwiazdeczka, pakebot, statek pocztowy przystosowany do przewożenia pasażerów. A zatem pakebotem francuskim powracającym do ojczyzny z Madagaskaru. Wpłynęli szczęśliwie na roztocza Oceanu Indyjskiego. Zaczął wiać łagodny passat. Wsparcie o burtę, ramię przy ramieniu, Jan i Ludwika spędzali dnie całe na pokładzie. Od morza szedł na nich czar i zaduma bez kresów. Godzinami stali wpatrzeni w ciemno-szafirowe rozłogi. Spokój wielkich wód kołysał duszę w hamaku ukojenia. Śnili na jawie. Rzeczywistość przesłaniała im przędza marzenia. Statek minął Ceylon i zmierzał w kierunku południowo-wschodnim ku Australii. Weszli w strefę tropikalnych upałów. Ludwika znosiła je z trudnością, posyłając pochylonemu nad jej leżakiem mężowi znużone od skwaru uśmiechy. W cieniu rozpiętej opiekuńczo-pomarańczowej umbrelli twarz jej wydała mu się drobniejsza jeszcze i jakby oddalona. Brał jej rękę w swe dłonie i gładził pieszczotliwie. Kuraż, madame, pocieszał, przechodząc mimo kapitan Peterson. Spodziewamy się odmiany. Jakoż przyszła. Nazajutrz od rana dął silny, chłodny wiatr. Opływali wtedy południowo-zachodni cypel Australii. Koło południa dma spotęgowała się, horyzont zasnął chmurami i lunął ulewny deszcz. Marynarze nadzy po pas wystawiali z rozkoszą zbrązowiałe ciała na działanie deszczu. Wieczorem wypogodziło się. Nad statkiem wysklepiło się gwieździste, podzwrotnikowe niebo, przeżegnane szerokim rozmachem południowego krzyża. Noc tę przespała Ludwika na pokładzie. W ciągu najbliższych dwóch dni żegluga miała przebieg normalny. Na wysokości wysp kangurowych barometr zaczął gwałtownie spadać. Wśród załogi dało się poczuć lekkie podniecenie. Przestwór zalała duszna, przyczajona cisza. Zbliżał się cyklon. Ha! No właśnie. Cyklon się zbliża, a u nas jaszczur. дождь ладу ладу, ой, мирятяне дождь ладу ладу, и жаница хочет ладу ладу. Приехали гости, не съели каши. Это нудала муковку. Приехали гости, другому колотовку. Съели каши. А ты тут стой короткой, постой, постой. Баньки не топишь, решетом воды не носишь. Zbawił mnie pan Stanisław, który zauważył, zbliża się cyklon, na dodatek jaszczur, to kawa też się zbliża nieuchronnie. Gdyby ktoś zgłodniał, to powiem, że mamy i długaśne utwory, które pozwolą na wizytę przy lodówce, a tymczasem powracamy do naszych bohaterów, którzy płyną. Zbliżał się cyklon. Peterson zeszedł do kotłowni i długo konferował z palaczami. Po powrocie na pokład twarz miał zimną, skupioną. Gniewosz zauważył, że tłoki pracują ze zdwojoną siłą, a okręt zbacza wprost na południe. Nie zawiniemy po drodze do Melbourne? Zagadnął kapitana. Nie. Czas sztormu na pełnym morzu miękko. Nie, w czas sztormu na pełnym morzu miękko. Wolę nawet opłynąć Tasmanię, niż dostać się w szpony huraganu niedaleko wybrzeża. Byle tylko nie wpaść w jego oko. Wieczorem zerwały się pierwsze podmuchy i zalały pokład wielką falą. Pasażerowie pochowali się po kajutach. Skończyła się morska sielanka. Przemówił żywioł. Peterson całą noc nie schodził z wyżki. Gdyby ktoś nie wiedział, wyżka, pomost kapitański. W przerwach pomiędzy jednym a drugim atakiem grzywaczy głos jego spokojny, opanowany, grzmiał donośnie przez megafon. Conqueror heroicznie zmagał się z nawałnicą. Chyżość jego, spotęgowana przez napór wichru z rufy, doszła nad ranem do wymiarów fantastycznych. Statek leciał po falach, nie płynął. Koło południa podoficer obsługujący aparat radiotelegraficzny przy wyznaczaniu położenia okrętu ze zdumieniem stwierdził, że znajdują się o parę mil morskich na południowy wschód od Tasmanii. Kapitan polecił zrobić zwrot przez sztak i skierować statek dziobem na północ. Był to ostatni manewr, na który zdobył się jeszcze Conqueror. Odtąd stał się igraszką tajfunu. miotany jak piłka przez rozhukane wały, pędził z zawrotną szybkością w nieznanym kierunku. Rozpętany żywioł wytrącał z rąk ludzkich wszelką inicjatywę, unosił w nieskończone dale. Rwał ku tajemniczym przeznaczeniom. Orientacja była niemożliwa. Takie rzeczy. A u nas jar. Przyszedł nam kupała. Przyszedł nam kupała, przyszedł nam kupała, przyniósł wody dzban. Przez parkan wiedźmę, przez parkan wiedźmę, pies rzucał na łan. Kupalnej nocy, pies do sztuk ochoczy, kupalnej nocy, pies do sztuk ochoczy. Łakomej wiedźmie, łakomej mleka wiedźmie wydarł oczy. Łakomej wiedźmie, łakomej mleka wiedźmie wydarł oczy. Bies do sztuk ochoczy, upalnej nocy, bies do sztuk ochoczy. Łakomej wiedźmie, łakomej mleka wiedźmie wydarł oczy. Jar. I za chwilę ten sam zespół, bo przerywamy naszą opowieść i oddamy głos z właśnie formacji, bo wiadomo, kupała ogniska i nad wodą, ale również i w lesie, a tu opowieść za wsią w leśnej dziczy. Za wsią w leśnej dziczy umarł chłop leśniczy. Nie powiedział żonie, że sam jest strzygoniem. Żona go po zgonie złożyła na słomie. Lico zimne zbladłe przykryła prześcieradłem. Thank you. Naraz pies zaczyna warczeć, toczyć ślinę, aż tu chłop bez duszy w słomie się poruszył. I tak staje z leża, zdusić psa zamierza. Ten za oknem znika, tak śmierci unika. Koń się dobija, lecz wejść nie zdoła nijak. Wziął więc drugie dziecko z kołys i przypiesku i malca biednego rozszarpał całego. Jar. A u nas patrzy 18 minut po godzinie pierwszej. Nie przypomnę jeszcze adres, bo korespondencja prawie ustała. Wojciech.ossowski @polskieradio pisane razem.pl. No i przypomnę, że na Facebooku grupujemy się w grupie osobliwości muzyczne. A teraz już powracamy do naszych bohaterów, którzy nie wiadomo gdzie są. Po 5 dniach szalonej galopady, raczej intuicją niż drogą obliczeń i pomiarów, doszedł kapitan do wniosku, że pędzą jak opętani po podzwrotnikowych wodach Pacyfiku na południe od archipelagu polinezyjskiego. Następnego dnia statek, przemykając jak potępieniec mimo jakiejś zabłąkanej w pustyni wodnej rafy atolu, zaczepił Tilemo wystającą z jej calizny ostrogę. Zachrobotało coś straszliwie pod kadłubem i Conqueror, śmiertelnie raniony, pochylił się na bok. Awaria musiała być znaczna, bo parowiec nagle stracił dotychczasową chyżość i zaczął słaniać się. Woda gwałtownie wdzierała się do rozprutych jego wnętrzności. Do pomp! Zagrzmiał rozkaz kapitana. Rzucono się do wyczerpującej, bezpłodnej pracy. Po 6 godzinach woda wtargnęła do kotłowni i pozalewała paleniska. Zbliżał się koniec. Radiotelegrafista Sleet wysłał ostatnie rozpaczliwe depesze błagające o pomoc. Spuszczono jedyne dwie pozostałe jeszcze szalupy ratunkowe. Wypełnili je podróżni tak szczelnie, że od razu groziły wywróceniem. Załoga z kapitanem pozostała na pokładzie. Starajcie się jak najdalej odsadzić się od odkrętu, krzyczał Peterson przez tubę do kierowników szalup. A pan tu jeszcze czego, inżynierze? Zdumiał się w następnej chwili, spostrzegając gniewosza, który wynosił z kajuty na ramionach omdlałą żonę. Chciałem ją odsucić, tłumaczył się inżynier, i dlatego tymczasem wyprzedzili mnie inni. Czy nie ma już dla nas miejsca? Peterson zwrócił się do ludzi w najbliżej statku szalupie, która właśnie odbijała od burty. Hello, Brown, miejsce dla jednej kobiety, odpowiedziały mu głosy protestu. Rzuć mi ją pan po prostu do łodzi, dopóki to jeszcze możliwe, krzyknął Peterson. Sternik Brown ją przyjmie, liczę na niego, rzuć ją pan póki czas. Gniewosz objął Ludwikę ostatnim rozpaczliwym spojrzeniem, dotknął ustami jej ust i mierząc oczyma odległość, rzucił ją. Na chwilę serce przestało mu bić w piersi. Parę rąk brązowych, muskularnych wyciągnęła się z szalupy ku spadającemu ciału i w porę pochwyciła w powietrzu. All right, rzekł spokojnie Peterson. Wiedziałem, że Brown nie zawiedzie. Gniewosz, trupy blady, stał obok na kapitańskim mostku i wpatrywał się w oddalającą się szybko szalupę. O, a u nas Jon Henrik Fylgren. No właśnie, gramy sobie, opowiadamy, a tymczasem pan Michał bardzo ciekawe rzeczy pisze. Szanowny panie półredaktorze, radio nastawione na częstotliwość radiowej trójki z masztu w Gdyni chwa Szczynie. A nadajnik ma tam taką moc, że podobno sygnał dociera nawet do Szwecji. I słucham osobliwości już od pierwszych taktów Batorego. Podzielę się pewną wiedzą. Te trzy gwiazdki, na które półredaktor często się natyka podczas lektur, mają swoją nazwę. Jest to asterysk. Autor stosuje go, gdy oddziela poszczególne części tekstu lub wstawia odnośnik do przypisu. Obawiam się jednak, że użycie tak fachowego terminu na antenie wymagałoby przypisu, czyli gwiazdki, czyli właśnie asterysku. Pozdrawiam, Michał Smętek z Gdyni. Dziękuję za uwagę. Asterysk. Nowe słowo, które pojawiło się w osobliwościach. No i właśnie od asteryksu, od asterysku. Zaczynamy. Gdy po wielu, wielu godzinach otworzył oczy... O, zaraz, sekundka. A nie... Strasznie mi się coś pomieszało z tymi gwiazdkami. O właśnie. Gniewo Sztrupio blady stał obok na kapitańskim mostku i wpatrywał się w oddalającą się szybko szalupę. Łódź zmierzała z wysiłkiem w stronę pierwszej, która zdążyła już odpłynąć od okrętu na bezpieczną odległość. Wtem poprzez huk bujowiska przedarł się okrzyk grozy. Zatopiła ich wielka fala, stwierdził Peterson, obserwujący przez lunetę pierwszą szalupę. Może to i lepsze niż śmierć z głodu i wyczerpania po kilkudniowej tułaczce po pustyniach oceanu. Gniewosz z zaciśniętymi ustami śledził ruchy swojej szalupy. Była wciąż jeszcze w zasięgu wpływów Conquerora i szybko i ciężko borykała się ze wzburzoną przelewą. Lada chwila mogła podzielić los swej towarzyszki. Inżynier powiódł oczyma po horyzoncie. Beznadziejność. Wszędzie rozdąsane morze, które góry wodne, strzępiaste, zielono-modre ściany. Znikąd pomocy. Żegnajcie, chłopcy, usłyszał jeszcze słowa kapitana stojącego tuż obok na wyżce. Odchodzimy w sumieniach naszych spokojni. Goodbye, kapitanie, odpowiedział mu chór marynarzy. Gniewosz uczuł, jak woda podmywa mu nogi i sięga kolan, jak czyjaś ręka przytwierdza goliną do bariery mostku. W ostatniej chwili, gdy statek już zanurzył się pod powierzchnię oceanu, ujrzał, jak głęboki lej wodny, wytworzony przez tonący Conqueror, wessał w swoją orbitę pozostałą szalupę. Wciągnięta w wiry wodne ginącego okrętu, poszła za nim na dno. Gniewosz zachwiał się i stracił przytomność. I tutaj jest co prawda asterysk, ale pędzimy dalej. Gdy po wielu, wielu godzinach otworzył oczy, uczuł straszliwe pragnienie i rozsadzający czaszkę ból głowy. Upalne, podzwrotnikowe słońce przepalało mu ciemię. Słoma, niemal gorąca woda oceanu przeżerała mu skórę. Ludka nie żyje, przerwała drętwotę pół uśpienia pierwsza zła nowina. Nie żyje. No właśnie. 29 minut dzieli nas z kolei od portu, do którego zmierzamy. Kolejna pieśń kupalna. No, proszę. I mamy pan Andrzej. Pozdrawia wszystkich. I prośba, pan pozdrowi pana Zibiego z Gagarina i może namówi go na dołączenie do facebookowej strony. Przecież osobliwie wesoło tu mamy. Pozdrawia pan Andrzej. Pan Paweł donosi, że po zachodzie księżyca po burzy pojawiły się gwiazdy. A pan Paweł Złosic napisze, że przy kawie pisze, że pozdrawia wszystkich i na Facebooku, i w studiu. Dziś muzyka zacna, kupałowa, no i ta czytanka. Pozdrowienia z gorących i suchych Łosic. O, to na razie tyle, a my zostawiliśmy naszego bohatera, gdy właśnie sobie pomyślał, że Ludka nie żyje. O, zwinął się w sobie od bólu jak robak i znów zamknął oczy. Lecz raz puszczony w ruch aparat myśli nie próżnował. Wysnuwał nowe przędziwa. Dlaczego nie zginąłem wraz z nią? Może lepiej było nie rzucać jej do szalupy? Dopiero teraz uświadomił sobie ból w prawym ramieniu, przywiązanym do czegoś twardego. Spojrzał dookoła. Morze, bezmiar rozkołysanych wód, pogoda, słońce w zenicie, pustka, no i byśmy dodali jeszcze droga na Ostrołękę. Wykręcił z trudem głowę na prawo, w stronę obolałego ramienia i zobaczył fragment okrętowego mostku, bujający wraz z nim na powierzchni oceanu. Ktoś mnie przywiązał do bariery wyszki, pomyślał. Prawdziwie niedźwiedzia przysługa. Peterson! Zawołał nagle, odtwarzając w pamięci ostatnie chwile statku. Dzielny Peterson! Powtórzył ciszej. Good morning, inżynierze! Usłyszał tuż za sobą głos kapitana. Jak się pan czujesz po całonocnej żegludze? Gniewoż nie wierzył uszom. O, i tutaj postawimy kropkę, bo u nas zbliża się Merkfolk akustycznie. Oh, właśnie, Gniewosz nie wierzył uszom. Mam halucynację pod wpływem pragnienia i gorączki. Koniec już niedaleki, tłumaczył sobie, zasłaniając wolną ręką twarz przed okrutnymi pociskami słońca. Czemuż nie raczysz odpowiedzieć na pytanie, kochany inżynierze? Usłyszał znów tuż obok wyraźny głos Petersona. Odwrócił się w pół ciała i spostrzegł w odległości 1 metra od siebie wystające z wody głowy i tors kapitana. To pan, kapitanie Peterson? Zapytał, by upewnić się w realności obrazu. Ależ tak, we własnej osobie, zapewnił towarzysz niedoli. A jak się pan czujesz? Głowa mi pęka od bólu. Gdzie jesteśmy i jak długo już unoszą nas fale? A w każdym razie na wodach Pacyfiku, w skrajnej pustyni wodnej. Co do czasu, wedle moich orientacji, przebujaliśmy na fali jedno popołudnie, całą noc i ranek, aż do chwili obecnej. Więc Conqueror zatonął wczoraj? O ile mnie rachuby nie mylą, tak. Zapadło na chwilę milczenie. Czy to pan, kapitanie, przywiązałeś mnie do bariery tego mostku? Podjął rozmowę Gniewosz. Z tonu wnoszę, że nie żywisz pan z tego powodu szczególniejszej dla mnie wdzięczności. Co prawda, ma pan słuszność. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Tak, to ja. Znów umilkli wyczerpani. Słońce doskwierało coraz nieznośniej. Głód i pragnienie szarpały wnętrzności. Gniewosz chwilami tracił przytomność. Przypuszczam, że wkrótce już skończy się ta głupia farsa, odezwał się po paru godzinach męczarni Peterson. Nie wytrzymamy już długo. Głód skręca mi kiszki nie na żarty. Zresztą liczę na pomoc rekinów. A i tak cud, to prawdziwe, że dotychczas nas nie wywęszyły. Gniewosz nie odpowiedział. Był już na to za słaby. Zobojętniał na wszystko i z minuty na minuty wyglądał z bawczych cieni śmierci. Po południu powiała orzeźwiająca bryza. Lekko wzdęta fala poczęła unosić. Huloch! Usłyszał Gniewosz wieczorem radosny okrzyk kapitana. Huloch! Inżynierze! Ląd, ląd! Na czołowym nurcie! Ster na burtę! Wyrównaj kurs! Zwariował, pomyślał resztkami świadomości Gniewosz. Pomieszały mu się rozum. Pomieszały mu rozum, głód i gorączka. Jakaś wielka, zwarta fala chwyciła szczątki mostku z rozbitkami w opiekuńcze ramiona, podniosła wysoko ponad roztocz i łagodnie złożyła na piasku wybrzeża. O! I tu książkę na chwilę zamykamy, bo będę miał do państwa pytanie, ale to za chwilę. На улице купала. Potyci, potyci, посуниці, усі дівки назбирали, а Марічка не зібрала, бо зустріла накупала, бо зустріла накупала чорнобривого Івана, чорнобривого Івана, заглянула в карі очі та й згубила в лісі коші. Skończyliśmy na dzisiaj naszą opowieść. Nie podejmuję dalszej, bo skończył się rozdział. To już nawet nie Asterix, czy jak to się wymawia. To już część druga. I teraz pytanie, które miałem skierować w Państwa stronę. Czy kontynuujemy tę lekturę i patrzymy, co działo się dalej z Jankiem Gniewoszem na egzotycznych wyspach, czy też porzucamy, bo to ostatni moment, w którym jeszcze sensownie możemy to uczynić. A co do licznych zapytań, kto opisał dzieje Janka, od razu powiem. Znaczy, może nie od razu, ale właśnie uchylę rąbka tajemnicy. Stefan Grabiński. Dla wielu osób nie będzie to zaskoczeniem, bo piękna polszczyzna, już nie dzisiejsza zupełnie. Stefan Grabiński, Wyspa i Tongo. To jedna z pięciu powieści, ta najobszerniejsza. No i właśnie, pierwsza część za nami, część druga, Król Chandaura. O, tak to się zwie. I ma to jeszcze opowieść, patrzę, 200 stron. Mamy już tu 200 stron przed nami, czy 100? Przepraszam, późna pora. Ale w każdym razie drugie tyle. Zajmie to nam miesiąc albo i dwa. W związku z tym proszę się namyśleć, pogramy i prosiłbym o odpowiedź, podpowiedź, co dalej z tą lekturą czynić. A można półredaktorowi pomóc w dylemacie, pisząc na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl albo wyrazić swą opinię na grupie facebookowej Osobliwości Muzyczne. Pograjmy, a ja zagłębię się w lekturę maili. Noc cudowna, świętojańska, noc zaczarowana. Księżyc obserwuje wszystko dookoła. Kwiat jednej nocy dziś wonią zawoła. Zalśnij na chwilę biało w mateczniku, a dzwonki fioletowe i ty mój krwawniku. Pomóżcie mi w czarach medytować w nocy. Łączcie się z dziurawcem, zielem dziwnej mocy i paproć przyjaciółkę weźcie do grona. Aura będzie fioletowa i żółto-zielona. będzie nie do pary w piątkę czary mieście. Niech pachnący powój, pnący i różowy, kabałę zaplącze sabat już gotowy. O snach niespełnionych, o miłości, o zdradzie, o sercach wzgardzonych, o mych smutkach, bólach, łzach wylanych nocą. Odprawimy czary, będą naszą mocą. Właśnie zagłębiam się w Państwa maile i informacje na fejsie. Nie ma tego dużo, ale za to zupełnie niepolska sytuacja. Wszyscy są zgodni co do tego, że warto kontynuować naszą przygodę z Jankiem Gniewoszem. I ja również taki głos swój dołączę. W związku z tym proszę się nie zdziwić, jak za tydzień powrócimy na wyspę. A my teraz jeszcze mamy Kupałę. Kolejna pieśń i być może teraz już będzie Żywiołak. No właśnie, dopływamy do portu, czy do wyspy. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzoną noc, a jeśli chodzi o tę za tydzień i za dwa tygodnie, to nieśmiało tylko wysnuję przypuszczenie, że być może będą to spotkania nagrane, gdyż, ponieważ udaje się na obóz sportowy dbać o formę i uczyć się szermierki. Myślę, że Państwo, znając półredaktora, wiedzą, że to również moja pasja i no, machną na to ręką i będą z nami, tak czy owak. Warto, bo Stefan Grabiński powiedzie nas na wyspę i Tongo. To tyle, jeśli chodzi o półredaktora. Ci z Państwa, którzy mają luki w naszej lekturze, odsyłam do podcastów na radiowej stronie, a teraz już tylko parę nutek na wyciszenie i byśmy doczekali do spotkania z Grześkiem Hoffmanem.